Book 2 29 29 29 في المطعم 1 Restoranda 1 Restoranda 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Masa boş mu? Masa boş mu? Min fadlak kaimet at-ta'am. Menüyü rica ediyorum. Menüyü rica ediyorum. Mâzâ tansah? Ne tavsiye edebilirsiniz? Ne tavsiye edebilirsiniz? Min fadlak vâhid bira. Bir bira isterim. Bir bira isterim. Min fadlak vahid may ma'daniyya. Bir maden suyu isterim. Bir maden suyu isterim. Min fadlak vahid asir portakal. Bir portakal suyu isterim. Bir portakal suyu isterim. Min fadlak vahid kahve. Bir kahve isterim. Bir kahve isterim. Min fadlak vahid kahve ma halib. Sütlü bir kahve isterim. Sütlü bir kahve isterim. Ma sukkar min fadlak. Şekerli olsun lütfen. Şekerli olsun lütfen. Min fadlak vahid şay. Bir çay istiyorum. Bir çay istiyorum. Min fadlak vahid şay ma' limun. Limonlu çay istiyorum. Limonlu çay istiyorum. Min fadlak vahid şay ma' halib. Sütlü çay istiyorum. Sütlü çay istiyorum. Hel andukum sigair? Sigaranız var mı? Sigaranız var mı? Hel andukum manfadet sigair? Kül tablanız var mı? Kül tablanız var mı? Hel andukum şa'lat nar? Ateşiniz var mı? Ateşiniz var mı? Yunqisuni şevka. Çatalım eksik. Çatalım eksik. Yunqisuni sikkin. Bıçağım eksik. Bıçağım eksik. Yunqisuni mil'aqa. Kaşığım eksik. Kaşığım eksik.